تو نور ہدایت ہے، تو آیۂ قرآنی، تو نور ہدایت ہے، تو آیۂ قرآنی، تو رش کے ملائک ہے، تو فخر سلیمانی، تو رش کے ملائک ہے، تو فخر سلیمانی، پیدا کیا عالم کو تیرے نور سے حق نے، اب پیدا کیا عالم کو تیرے نور سے حق نے، اب تو وجہ خلائق ہے، تو مظہر یزدانی، تو وجہ خلائق ہے، تو مظہر یزدانی، تو نور ہدایت ہے، رش کے ملائک ہے، تو فخر سلیمانی، تو پیکر تسلیم و رضا عجز پہ اب تیرے، تسلیم و رضا عجز پہ اب تیرے، قربان ہوئے جاتے ہیں انوار ربانی، تو نور ہدایت ہے، رش کے ملائک ہے، تو فخر سلیمانی، کیوں ہم نہ کہیں گفت تو گفت اللہ، قرآن ہمیں پہنچا ہے جب تیری زبانی، قرآن ہمیں پہنچا ہے جب تیری زبانی، تو نور ہدایت ہے، رش کے ملائک ہے، تو فخر سلیمانی، انگلی کے دو نیم، انگلی کے اشارے سے کیا چاند کو دو نیم، اعجاز محمد کی یہ ہے ادنا نشانی، اعجاز محمد کی ہے یہ ادنا نشانی، تو نور ہدایت ہے، تو آیۂ قرآنی، تو رشک ملائک ہے، تو فخر سلیمانی، اللہ